самые серьезные пункты, они не выполнены. Расследованием фактов вокруг ситуации с профсоюзами в Беларуси занимались комиссии, специально створенные в рамках Международной организации працы и Евразвязу. По выниках мониторингу комиссия Международной организации працы распрацевала тузин рекомендаций белорусскому ураду. Канчатковый вердикт об выконании урадом Беларуси рекомендаций будет огучены сёлета в червени, коли в Женеве будет проходить международная конференция працы. Але попередней ситуацию обмеркуюсь на промежковом посяджении экспертов Международного бюро працы на сессии административной рады. Розные эксперты называли розные лишбы стратов Беларуси от выключения с генеральной системы преференций. Кто-то лечил, что они складут 300-500 миллионов долларов на год. Нехто давал лишбы на порядок меньшее. На початку 2008 года Еврокомиссия подлечила. Страты закрынают усяго 0,5% от белорусского экспорта у Евразвяз и вагаются в межах 12-15 миллионов евро. Хоть сумма гэтая знешняя невеликая, однако, на думку экспертов, выключение системы – заход большего политичный, и он наупрост уплывая на развитие усіх стосунков Беларуси с Евразвязом. Рассказывал Игорь Корней. Нагадаю, за порушение правов профсоюза летом 2007 года Беларусь была выключена из генеральной системы преференций Евразвязу. Для вертания гандлевых льготов урад Беларуси мае выконать 12 рекомендаций МАП. Звонки на свободу. Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей краине. А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску. 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших телефонаванняў у нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дырэктар бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ Янэс Лінарчыч паведаміў, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей запэўніў яго ў гатоўнасці і палітычнай волі беларускага ўраду правесці выбарчую рэформу. Аднак такі працэс, паводле Макея, будзе няхуткім. Россия будет в 2009 году продавать газ Беларуси по средней цене 148 долларов за 1000 кубометров. Завершился визит у Беларусь делегации Международного бюро працы на чале с Карой Тапиолом. Специалисты сделали выснову, что большасть рекомендаций Международной организации працы дагэтуль не выканана. Отказный чиновник Держдепартаменту США покинул Беларусь. Меж тым Эммануил Зельцер застается за кратами у Могилевской колонии. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну Менску паведаміў старшыні моладзі БНФ Франаку Вячорку, што яму даручана даставіць Франака ў суд 26 студзеня. Гэта пры тым, што Франак сам падаў заяву са скаргай на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Тым часам у судзе Франаку паведамілі, што дата паседжання яшчэ не вызначана. Перадае Любоў Лунёва. Франак Вячорка поведомил свободе, что ему потелефоновал не участковый милициант, что было б логично, а наместник керовника милиции району, у яким проживая каля 200 тысяч человек. Нагадаем, 16 студеня Франака Вячорку гвалтовно схапили у палаці шпиталя, где он проходил медичное обследование, и привезли у военкомат. Там ему поведомили, что про пару годинов отвезут у войсковую частку. На той момент Франак мел оттерминовку от службы у войску за операции на вачах и некоторых хроничных захворваннях. Але примусово проходил еще одну комиссию у республиканским войсковым шпитале. 17 студеня Франак Вячорка звернулся у суд со скаргой на дзеянні вайскоўцаў и медыкаў падчас прызыўной кампаніі. Моладзевы актывіст патрабаваў, каб вайсковыя камісіі захоўвалі прынцып роўнасці ўсіх прызыўнікоў. Суд савецкага раёну Менску папярэдзіў военкамат, што да таго часу, пакуль не будзе разгледжана скарга, прызыў Франка Вячоркі ў войска прыпыняецца. Паколькі ў судах знаходзіцца шмат заяваў і спраў, то на практыцы звычайна справы прызначаюцца для разгляду не раней як за два тыдні ад той даты, калі яны трапілі ў суд. Франак Вячорка лічыць, што паколькі прызыў будзе доўжыцца да 31 студзеня, улады будуць намагацца хутчэй вырашыць пытанне ў судзе на карысць вайскоўцаў, каб забраць яго ў войска. Франак заявляе, што цяпер стала відавочная палітычная матывацыя гэтай справы. Гаворыць Франак Вячорка. Адвакат тэлефанаваў у суд, у судзе паведамілі, што дата не прызначаная. Выходзіць, што міліцыя ведае, калі будзе суд, а сам суд пра гэта яшчэ не ведае. Я думаю, што перастараліся тут улады з мэтаю запрэчвання хутчэй у войсках. Час іх падціскае, да канца прызыва застаецца 5 дзён, і таму яны вырашылі усімі шляхамі фарсіраваць гэтай падзеі. Палітычны падтэкст цяпер ужо відавочны. У шпіталь мяне дастаўлялі супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта, а ў суд мяне запрашае сам намеснік начальніка раённай міліцыі, а не праз позву. І нават не сакратарка. Франак дагэтуль не атрымаў позву ў суд. Намеснік кіраўніка міліцыі савецкага раёну паведаміў яму, што трэба быць у судзе 26 студзеня а 16 гадзіне. Цікава, што ў ваенкамаце вайскоўцы патрабавалі, каб менавіта а 16 гадзіне ён наведаў ваенкамат. Назіральнікі не выключаюць, што Франка адразу пасля судовага разгляду павязуць у ваенкамат, а потым у вайсковую частку. Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, падставай звароту Франака Вячоркі ў суд стала яго гвалтоўнае затрыманне ў шпіталі, каб у той жа дзень накіраваць у вайсковую частку. Суд прыпыніў прызыў актывіста да разгляду скаргі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ідэя, закладзеная ў міт пра папараць-кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціана Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды» ў нашым эфіры хвілін праз 25. Эканамічны крызіс у Беларусі паглыбляецца. Міністэрства статыстыкі паведаміла, што запасы гатовай прадукцыі на складах прамысловых прадпрыемстваў павялічыліся да 60% сярэднямесячнай вытворчасці. У грашах неліквід каштуе 5 трыльёнаў беларускіх рублёў. Пра канкрэтныя факты перавытворчасці паведамляе Вячаслаў Кулік. Менскі мотавілазавод, на які прыцягнулі нібыта правернага інвестара з Аўстрыі, не працуе 15 снежня мінулага году. Сёння майстар зборачнага цэху Іван Акуневіч паведаміў «Свабодзе», што пакуль не ўдалося наладзіць вытворчасць сучасных ровараў і матацыклаў. Нічога не получалася, так як было, так і асталося ўсё. Папробуем прывазныя сабраць кандыктуючых пару штук і ўсё. А на складах ёсць прадукцыя? Когда мы ўжо ўхадзілі на складах, наверное, было 1035 старага велосипедаў. Остались те, которые не ішлі спросам населення. До якога числа, прыкладна, рабочыя будуць адпачываць? Сказалі до первого, но там ещё неизвестно как. Беларускі аўтамабільны завод Жодзіна «БелАЗ» не прыпыняе пакуль вытворчасць, але тэрыторыя аўтагіганта застаўленая вялізнымі самазваламі. Пацвярджае гэта інжынер Віктор Бабарыка. Прошлыя месяцы з Кітая немножко как бы машын прадалі. Венесуэлу там. Но то, што застаўлена, такая сітуацыя мае месца быць. То есть ёсць машыны рэалізованыя. Далей суразмоўца паведамляе пра скрытае беспрацоўе на «БелАЗе» і адмову адміністрацыі плаціць заробак у поўным памеры. Было 6 чалавек па штатнаму распісанню, работалі 3. Былі выплаты такого плана, што я получаў, скажам, за выполнение абязанностей кого-то другого, за временно адсутствующего или що. Вот такія платы все поліквідзіравалі. Затаварваецца і беларускі металургічны завод у Жлобіне. Па просьбе «Свабоды» прадпрыемства наведаў сёння тамтэйшы актывіст, былы галоўны энергетык БМЗ Марат Афанасьев. Ён адзначае. Сегодня продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы так это вообще не был номер, там из того, что в декабре накатали, там продали всего процентов 10. Гаварыў былы галоўны энергетык беларускага металургічнага заводу Марат Афанасьев. Ці не баіцеся вы страціць працу? Што будзеце рабіць у такім выпадку? З гэтымі пытаннямі наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да людзей на вуліцах горадні. Ну, я частный предприниматель, как бы на данный момент вот працы стратить не боюсь, потому что уже довольно долго занимаюсь этой працей. А далее, как бы, не ведаю, что будет. Будем, говорится, чекать чего лепшего. Треба, говорится, чего-то ждать. Будет, не будет, говорится. А не, сам себе треба что-то думать, как робить далее. Ну, конечно, без работы это в наше время теперь это невозможно никак. Ну, вот и в таком же я теперь вот тоже не работаю, да. А и что вы робите в этом? Ну, через биржу заканчивала курс, вот закончила курсы и вот перестроилась на работу. Задовольная вас работа? Ну, знаете, лучше хоть какую-то копейку заработать, чем сидеть вообще без денег. Конечно, боюсь. Ну, потому что останусь без доходов, как бомжом становишься. Ну, искала бы по объявлениям работу. Но это не просто. Искала бы, ну, то есть обратилась бы к своим близким, знакомым за помощью в первую очередь. Конечно. Ну, во-первых, мы если потираем, то нам надо выплатить. Мы же, ну, по распределению. А во-вторых, то да, без дохода останемся. Ну, кто захочет себя содержать? Никто. Ну, искать что-то, ну, хотя бы что-то же самое-самое такое. Но главное, чтобы, ну, хоть какой-то доход. На данный момент, где я работаю, я не боюсь тратить працу. Я работаю на государственной. В принципе, то мне все устраивает пока. Лучше об этом не задумываться. Ну, пришлось бы искать новую. Что надо как-то где-то работать, чтобы деньги зарабатывать. Ну, надо стараться искать. Ничего легко не бывает. Ну, боимся тратить, но тем более в возрасте таком. Потому что контрактная система, так она ненадежная. Ну, треба шукать здесь працу. Ну, нелегко найти. Ну, так найти можно, но такую працу, такую достойную по своей профессии, тяжко найти. Я живу в деревне, поэтому подсобное хозяйство, огород и лес рядом, поэтому это помогает. Плюс пособие, стаж идет, так что я ухаживаю за отцом. После 80 лет можно оформлять такую пособие? Нет, на мне стабильная строительная организация. Да, есть работы много. Не знаю. На рынок, там тоже тяжело, наверное. Сказь. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці не баіцеся вы страціць працу і што будзеце рабіць у такім выпадку. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматпаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Паўторная прысяга прэзідэнта ЗША Барака Абамы, вызваленне з турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама паўторна прынёс прысягу з тае прычыны, што абмовіўся падчас цырымоніі інаўгурацыі, выказванні на гэтую тэму. Барак Абама повторно покляўся на Біблії. Ведаеце, я ключу, ось гэта демократія. Одно слово толькі пропустил, теперь ставіў месцамі. І ў судзе б доказалі, што гэта яшчэ нелегітымны прэзідэнт. Ну, а ў нас, хачу сказаць, шоу гэта тягнецца ўжо 15 год. Один галоўны рэжысёр, ну, актёры, усе мы прыкладна пад 10 мільйонаў жыхароў гэтай краіны. Обамания в Штатах прошла, и она далеко пошла. Обамы пазеты, сувениры с его именем с рук рвали, как мяли, особливо черноскурые на американской земле. И значные гроши у кассы пошли, а у нас лукашизм. Понять и гадать не берусь, чему портреты нашего батьки только у чиновных кабинетах висят. Ты на съездах партии Беларусь, выказал думку слухать. Беларусь. Прадстаўнікі дзярждэпартаменту ЗША вядуць перамовы з уладамі Беларусі пра вызваленне з турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача. Вот за американского адваката Эмануіла Зельцера вы вельмі беспакоіцесь, аж у наших вушах гудзіць. А вот об нашим белорусским изгнаннике Зеноне Позняке, який скитается на чужбине за политичные преследования, у вас чомусь и память отшибла. Може, пора и своих вспомнить. Что вы мне можете на конт гэта сказать? Михась, звездки, Карпиловка. На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. Кожны чалавек можа задаць пытанне так, як ён лічыць патрэбным. Галоўнае, ўсё ж такі, тут два аспекты. Это американский гражданин, за якого змагаецца Америка, вельмі слушна робіць. А другая справа – национальный лидер. Лидер, які привел до незалежности державу. У любой краине имя такого человека золотыми литерами уписано в историю этой краины. Тому пытанне мусіць быць и до белорусов. Ці сапраўды белорусы з'яднаныя солідарна у тым, каб адстойваць сваё нацыянальнае, як тое мова культура, як тое канкрэтная асоба. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей выказванні на розныя тэмы. Уважаемые оппозиционеры, не потребно вам так хваливаться про будущие президентские выборы. Посаду эту вы отримаете амаль без боротьбы. Только вот перемога эта опынется горкой речкой. Змагаться уже поздно, да и не потребно. Лепш будет для всех, коли батька застанется керовником настолько, насколько его хопить. Было заключено соглашение на строительство российским атомом атомной электростанции у Беларуси. Хочу вам нагадать, это ввергнет народ в такую калечу, такое разрушительное состояние, что кусок хлеба будет великим подарунком. Это Доминика. Я удельничала в конкурсе «Корядок». Мы с Янком дякуем вам за досланные диски, книжки и кассеты. Дякую вам за то, что есть такие чудовный конкурс, в котором нам вельми подобается удельничать. Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Бакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, пасля яго экспертыза свабоды пра патрэбу зменаў у выбарчым заканадаўстве і беларуская Атлантыда міт пра папараць кветку.